पितमात्रिता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो था खंड धी गोचर मिथ्या बंध विदुननेन परमा नंदेकतानात्मकं मोक्ष यत्तु साक्षात्कारेपि स्वकीयतया पुरुषार्थता पक्षे मुक्तस्य सुख साक्षात्कार रूपतया तम प्रत्यपि तस्य अपुरुषार्थतापत्ति साक्षात्कार भी पुरुषार्थ है किंतु स्वकीय साक्षात्कार पुरुषार्थ होगा परोक्य साक्षात्कार नहीं है। तो साक्षात्कार में भी स्वकीयत्वेन पुरुषार्थता यदि मानेंगे मुक्त पुरुष तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप होता है, ब्रह्म ही सुख साक्षात्कार रूप है, तो मुक्त पुरुष का क्या स्वरूप है? सुख साक्षात्कार रूप है। तो स्वयं यदि सुख साक्षात्कार रूप हो गया उसके लिए स्वकीय होगा स्वकीय नहीं होगा? स्वकीय तो स्वसंबंधी, स्वयं ही सुख साक्षात्कार हो गया तो उसके लिए वो स्वकीय नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तम प्रत्यपि तस्य अपुरुषार्थता, पुरुषार्थ नहीं होगा क्योंकि स्वकीय होगा तो पुरुषार्थ होगा। अगर स्वयं हो गया सुख साक्षात्कार ज्ञान रूप है वो पुरुषार्थ नहीं होगा। और यदि ऐसा कहेंगे स्व इतर असंबंधित्व न पुरुषार्थ कहेंगे, स्व इतर असंबंधी परोक्ष साक्षात्कार स्व इतर संबंधी है, स्व इतर असंबंधी कहेंगे तो स्वयं भी पुरुषार्थ हो जाएगा। स्वेतर असंबंधित्व स्वस्य पुरुषार्थत्व मुक्त स्वरूपेण सुखेन मुक्त स्वरूप सुख मुक्त स्वरूप जो सुख है उसमें संसारी इतर संबंध है। मुक्त पुरुष जो सुख है उस सुख में संसारी इतर का संबंध है क्या? ज्ञानी का संबंध नहीं, ज्ञानी स्वयं है मुक्त तो स्वेतर असंबंधी हो गया ना। नहीं स्वेतर असंबंधित्व न संसारी न पुरुषार्थ प्रसंग, संसारी का पुरुषार्थ ऐसा व्यवहार हो पुरुषार्थ व्यवहार, मुक्त स्वरूप जो सुख है वो संसारी का पुरुषार्थ नहीं है। वो इति तन्न साक्षात क्रियमाण तेन ही पुरुषार्थता, साक्षात क्रियमाण तेन पुरुषार्थता मुक्त सुख साक्षात्कार से तम प्रति पुरुषार्थत्व भी मुक्त पुरुष का जो साक्षात्कार साक्षात क्रियमाण हुआ वो पुरुषार्थ हुआ। न संसारी न तथा संसारी के प्रति वो साक्षात क्रियमाण है क्या? नहीं। तम प्रति आभास मानता तो आभास है साक्षात क्रियमाण नहीं है। भावे भाने वा यदि उसको साक्षात्कार का भान होता है साक्षात्कार होता है तो फिर वो संसारी रहा असंसारी, असंसारी तो निष्ठापति तो असंसारी होने से संसारी के प्रति पुरुषार्थ नहीं हुआ, असंसारी हुआ उसके लिए पुरुषार्थ है ही। यत्तु प्रत्येक प्रकाशमानत्वेन सुखम पुमर्थ इति प्रत्येक प्रकाशमानत्वेन सुख प्रत्यक्ष प्रकाशमानत्वेन सुख वृद्धि तदपि तेन आगे आगे क्या है तदपि तेन व्याख्यात आगे फिर प्रत्यक्ष आगे है। अच्छा अच्छा न्यायमूर्ति में एतेन प्रत्येक प्रदृश्यमानम अनतीतम सुखम पुरुष प्रत्येक प्रकाश ही सद्य। हाँ ठीक है प्रकाश मान तो प्रत्यक्ष है तो प्रत्येक प्रकाश मान से पाठ है प्रत्यक्ष प्रकाशमान प्रकाशमान शब्द का ही प्रत्यक्ष है साक्षात क्रियमाण वे आगे उत्तर देते हैं। तदपि एतेन व्याख्यातम प्रत्येक प्रकाशमानत्वेन अथवा प्रत्यक्ष प्रकाशमान कह करके साक्षात क्रियमाणता एव उक्ते प्रत्यक्ष प्रकाशमान को प्रत्येक प्रकाशमान को साक्षात क्रियमाण तो एक अर्थ है, एक अर्थ होने से वही पुरुषार्थ होगा। यत् सुखत्वेन प्रकाशमान सुखम पुमर्थ सुखत्वेन प्रकाशमान होगा तो सुख पुरुष होगा। न च तत्परमति मुख्य स्थिति आपके मत के अनुसार आत्मा सुखत्वेन प्रकाशमान होता है, सुखत्व प्रकार के ज्ञान होगा निष्प्रकार ज्ञान सुखत्व प्रकाशमान नहीं होता है। ब्रह्म आनंद तो आनंद है किंतु सुखत्व प्रकाशमान नहीं होता है निर्धर्म कौन से आपके मत में परम मत में मुख्यत्व मुख्य नहीं है सुखत्व प्रकाशमान। इति तन्न साक्षात क्रियमाणत्व नहीं अति प्रसंग निराशे अधिक उक्तेर गौरव करत्वात्। साक्षात क्रियमाणत्व न ही सुख पुमर्थ है। साक्षात क्रियमाणत्व न कहने से सुखत्व न अन्य कोई अति प्रसंग निराश होने से अधिक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इसे साक्षात क्रियमाण सुख ही पुरुषार्थ है। आगे चिन्मात्र से मोक्ष भागित्व विचार। मोक्ष भागी कौन हो, मोक्ष का किसको प्राप्त होगा? ननु कस्या मोक्ष पुमर्थ, ये मोक्ष जो पुरुषार्थ है कस्य, किम अहमर्थ से आवश्यक चिन्मात्र से, अहंकार को मोक्ष मिलेगा या चिन्मात्र को? नाद्य त्वन्मते अहमर्थ से मुक्ति अनन्वयात, तुम्हारे मत में अहमर्थ तो मुक्ति के समय में नहीं रहता है, अहंकार स्वयं मुक्ति काल में रहेगा नहीं रहेगा। और कोई चिन्मात्र कहेंगे तो नान्त्य हो, अहम मुक्त श्याम ऐसी इच्छा होती, मैं मुक्त श्याम ऐसी इच्छा होती, और चिन्मात्र मुख स्याद ऐसी इच्छा होती, मैं मुक्त श्याम इति इच्छा हो, चिन्मात्र मुक्तम स्याद इति इच्छा अनुभवात, ऐसी इच्छा किस को नहीं करता, चिन्मात्र मुक्त हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊँ चाहते, तो इसे चिन्मात्र क्यों मोक्ष नहीं इति चेतना। अहमर्थगतम चिदंशम मुक्ति काल अन्वयनम प्रति पुमर्थस्य मोक्ष संभव है तो उक्त प्राय, यही प्राय कहा है। जो अहमर्थ में चिदंश है, अहमंश में चित अजित दोन है, अहंकार चित चिदंश है, चिदंश मुक्ति काल अन्वय उसके प्रति पुरुषार्थ है, मोक्ष में वो रहेगा। न च सुखस्य दुखाभाव मात्र ते वैशेषिक मोक्षवत अपमर्थता। सुख तो वैशेषिक लोग कहते दुखाभाव, वेदांति दुखाभाव रूप कहते हैं, नहीं दुखाभाव रूप होगा तो अभाव होगा, वैशेषिक मतलब अपुरुषार्थ आपके मत में नहीं। यदि दुखाभाव से अतिरिक्त सुख है, अतिरिक्त है सद्वितीयत्वम, फिर दुखाभाव से अतिरिक्त सुख एक होगा, आत्मा से भिन्न होगा तो सद्वितीय हो जाएगा, इति न दुखाभाव अतिरिक्त पे आत्मा अतिरिक्त। हम कहते सुख अतिरिक्त है किंतु किससे? दुखाभाव से, आत्मा से नहीं, आत्मा से अतिरिक्त नहीं तो द्वैत नहीं होगा। न से आत्मन सुख मात्र सुख सुख प्रकाश अभाव न अपमर्थतम, तो आत्मा क्या रूप हुआ? सुख रूप है, सुख प्रकाश तो नहीं होगा, सुख का प्रकाश तो सुख तो अपुरुषार्थ नहीं होगा। यदि कहीं उभयात्मक आत्मा सुख रूप भी और प्रकाश रूप भी दोनों मानेंगे तो अखंडार्थ तो हानि, अखंड कैसे होगा? अखंड तो शुद्ध एक चिन्ह मात्र ही, सुख भी है प्रकाश ही दोनों माने तो अखंड नहीं होगा। इतना वाच्यम सुख प्रकाश और एकात्म रूपतया, सुख अलग प्रकाश अलग नहीं है, सुख ही प्रकाश, प्रकाश ही सुख, जो आनंद है वही विज्ञान आनंद, विज्ञान आनंद ब्रह्म एक है। एकात्मक होने से उभयत्व से अभाव, तो उभय क्या हुआ? उभय हो तो अखंडार्थ तो हानि, उभय नहीं एक ही अर्थ दोनों का अर्थ, तो कहेंगे एक ही यदि अर्थ होगा, अर्थ भेदाभावे सुख प्रकाश इति सह प्रयोग आयोग, अर्थ भेद नहीं एक ही अर्थ होगा, सुख प्रकाश दो शब्द कैसे कहेंगे? घट कलश ऐसे नहीं कहा जाता है। इतने न अविद्या कल्पित सुख कहेंगे तो दुख की निवृत्ति, प्रकाश कहेंगे जड़ की निवृत्ति, अविद्या कल्पित दुख जड़ात्मकत्व रूप व्यावृत्य भेद न तदुपपति। ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत के अलग नहीं, व्यावृत भेद से ही सार्थक हो जाता है। ये सुख कहेंगे तो दुख का, ज्ञान कहें तो जड़ का, व्यावृत भेद से हो जाएगा, सब प्रयोग हो जाएगा। यत्तु दुखाभाव से सुख से जो तत्व तो दुखाद भेद, दुखाभाव अथवा सुख ये दोनों दुख से भिन्न है या नहीं? दुखाभाव सुख दुख से भिन्न है या नहीं? यदि वास्तव भेद रहेगा, वास्तव भेद यदि रहेगा, तात्विक भेद रहेगा, तात्विक भेद रहता क्या होगा? तात्विक भेद तो भेद तात्विक हो गया, तात्विक तो आत्मा है और एक तात्विक भेद हुआ अपसिद्धांत। यदि कहें नहीं तात्विक भेद नहीं अभेद, तात्विक भेद नहीं तो क्या है? अभेद, अभेद होने से क्या हुआ? जो दुख सुखाभा दुखाभाव भी दुख रूप है और सुख भी दुख रूप है, तो पुरुषार्थ नहीं होगा, अभेद तो अपमर्थता तन्न। दुख स्वयं कल्पित है, कल्पित है ना नहीं? दुख कल्पित होने से तत्प्रत्येक भेद पारमार्थिक कैसे होगा? तद्भेद से तत्समान योग क्षमतया, तद भेद भी कल्पित होगा। तात्विक तो अभाव है ना, तात्विक नहीं होने से अपर सिद्धांत नहीं है। दुखाद भेद है किंतु तात्विक नहीं है। यत्तु स्वप्रकाश से सुख से स्वतः स्फुरण भी दुखाभाव से अस्फुरणाद अपमर्थता। स्वप्रकाश सुख का स्फुरणता हो जाएगा, दुखाभाव का तो स्फुरण नहीं होगा, अभाव रूपे ही पुरुषार्थ नहीं हुआ। यदि तन्न दुखाभाव कोई आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, दुखाभाव से आत्मा अनतिरिकेण आत्मा से अन्य नहीं, आत्मा अभिन्न सुख, आत्मा अभिन्न सुख का जो स्फुरण होगा तो दुखाभाव का स्फुरण होगा या नहीं। इन दुखाभाव क्या है, आत्मा दुखाभाव आत्मा है, दुखाभाव से आत्मा अनतिरिकेण आत्मा रूप है, तो आत्मा अभिन्न सुख स्फुरण हुआ तो दुखाभाव की स्फुरण हो गया। तत्व न स्फुरण से अप्रयोजकता उक्तत्वात् दुखाभावत्व स्फुरण नहीं हो, किंतु आत्मा भी न स्फुरण हो गया, स्फुरण होने से पूर्ण सात हो जाएगा। तस्मात् स्वप्रकाश चिद अभिन्नम सुखम पुमर्थम, स्वप्रकाश चिद से अभिन्न सुख ही पुरुषार्थ है। आगे जीवन मुक्ति विचार। तच्च जीवन मुक्तानाम स्वानुभव सिद्धम, जो सुख रूपत्वम सुख रूपे स्वप्रकाश चिद अभिन्नम सुखम पुमर्थम, पुमर्थ हो गया स्वप्रकाश चिद अभिन्नम, तत्प्रसूत कर लेना स्वप्रकाश चिद अभिन्नम आत्मा जीवन मुक्ता नाम स्वानुभव सिद्धम, जो जीवन मुक्त उनका अनुभव सिद्ध होता है। जीवन मुक्त कौन है, जीवन मुक्त तत्व ज्ञान निवृत्त आविद्योपि अनिवृत्त देहादि प्रतिभास। तत्व ज्ञान निवृत्त निवृत्ता अविद्यास्य अविद्या निवृत्त होने पर भी अनिवृत्त देहादि प्रतिभास, देहादि प्रतिभास अनिवृत्त होता है, देह इंद्रिय विषय का प्रतिभास अनुवृत्त होता है। अनुवृत्त देहादि प्रतिभास यस्य देहादि प्रतिभास उसका अनुवृत्त अनुवृत्त होता है, तभी जीवन मुक्त होता है। न च तत्वज्ञानात अविद्यानाशे सद्य सर्वपातापति, तत्वज्ञान होता अज्ञान अविद्या नष्ट हो गया, और अविद्या का कार्य अविद्या नष्ट होने से कारण के नाश से कार्य नाश हो जाएगा, सर्व भी नष्ट हो जाएगा सर्वपात। निवृत्त सर्पस्य भ्रमस्यापि संस्काराद भयकंपानुवृत्तिवत्, निवृत्त सर्प भ्रमस्य रज्जु ज्ञान हो गया, अज्ञान रहेगा रज्जु का ज्ञान नहीं रहने से रज्जु ज्ञान नष्ट हो गया, तो रज्जु ज्ञान का कार्य सर्प भ्रम कंप सब नष्ट होना चाहिए, किंतु सर्प भ्रमस्यापि अनुवृत्ति दर्शनाद संस्काराद, सर्प भ्रम संस्कार से भयकंप अनुवृत्ति होती है। दंड संयोग नाशे भी चक्र भ्रमण बच्चा, दंड से चक्र में भ्रमण होता है, दंड को हटा दिया चक्र का भ्रमण चलता है। संस्कार अनुवृत्तिर अविद्यानिवृत्तावपि तत्कार्य अनुवृत्ति संभवात, संस्कार की अनुवृत्ति होने से अविद्या की निवृत्ति होने पर भी उसका कार्य की अनुवृत्ति होती है संस्कार के द्वारा। किंतु संस्कार के तरह से क्रिया ज्ञान संस्कार नान्य से क्रिया चक्र भ्रमण में क्रिया का संस्कार, सर्प दर्शन क्या तो ज्ञान का संस्कार होता है, वो तो संस्कार होगा, और अविद्या का क्या संस्कार, अविद्या कोई क्रिया नहीं ज्ञान नहीं, नान्य से इतना वाच्यम, ज्ञान क्रिया का ही संस्कार होता है। अन्य का द्रव्य निस्सारित पुष्पायाम पुष्पायाम संपुटिकायाम पुष्प वासना दर्शनाथ, संपुटिका किसी दाना में पुष्प रखा सुगंध चंपक आदि, तो पुष्प खिल निकाल दिया तो उसमें हाथ में पुटिका में दाना में सुगंध रहता है, तो पुष्प का भी वासना होती है। इसलिए कोई नियम नहीं कि क्या है, क्रिया ज्ञान का ही संस्कार। विमतो नाश संस्कार व्याप्त, संस्कार नाश अन्यत्व सति नाशत्वात् ज्ञान नाशवत् इति अनुमानाच, ज्ञान का नाश नाशत्व उसमें रहेगा, संस्कार नाश से अन्य है ज्ञान नाश, ज्ञान नाश संस्कार नाश एक है क्या, तो संस्कार नाश अन्य तो स्थिति नाश तो ज्ञान नाश में रहा, वो ज्ञान नाश संस्कार व्याप्त है या नहीं, ज्ञान नष्ट होता तो उसका संस्कार होता है नहीं होता है, ज्ञान नाश होगा तो संस्कार उत्पन्न होता है, ज्ञान से संस्कार होता है संस्कार व्याप्त हुआ। तो ये जो नाश है अज्ञान अविद्या नाश भी संस्कार व्याप्त होगा, क्योंकि संस्कार नाश से अन्य है नहीं अविद्या नाश और नाश है, तो संस्कार नाश भिन्नत्व से नाशत्व, संस्कार नाश में हेतु नहीं रहेगा, क्योंकि संस्कार का नाश होने पर संस्कार फिर रहेगा, संस्कार नाश में यदि नाशत्व हेतु करेंगे, संस्कार नाश अन्य तो नहीं रखेंगे, तो संस्कार नाश में नाशत्व रहेगा, साध्य संस्कार व्याप्यत्व व्याप्ति, संस्कार नाश में संस्कार का संबंध है नहीं, तो फिर क्या हुआ, क्या दोष होगा, व्यभिचार होगा, इसलिए विशेषण दिया संस्कार नाश अन्य तो सदी। संस्कार नाश में हेतु रहेगा, हेतु रहेगा संस्कार नाश अन्य तो सदी नाशत्व, संस्कार नाश में हेतु संस्कार नाश अन्यत्व से नाशत्व रहेगा, हेतु नहीं रहेगा और साध्य भी नहीं रहेगा, तो क्या दोस्तों, इसलिए संस्कार नाश अन्यत्व से नाशत्व किंतु अविद्या नाश में रहेगा, संस्कार नाश अन्यत्व से नाशत्वम अविद्या नाश में रहेगा, तो वहाँ साध्य भी रहेगा, संस्कार व्याप्तत्व संस्कार के का संबंध, तो अविद्या नाश होने पर भी संस्कार रहेगा। संस्कार कार्योपि ध्वंस एव निरुपादानक, संस्कार कार्य तो है जैसे ध्वंस भी कार्य है, ध्वंस का उपादान कारण कोई है नहीं, उपादान कारण जिसने संस्कार भी कार्य होने पर भी निरुपादानक। अविद्या च शुद्ध आत्माश्रित, अविद्या जैसे शुद्ध आत्मा में है संस्कार भी आत्मा में आश्रित है, न अविद्या सापेक्ष, संस्कार अविद्या सापेक्ष नहीं क्योंकि आत्मा में है। न च भाव कार्यस्य अध्यस्तस्य संस्कार देह आदि तद हेतु प्रारब्ध कर्मादि स्थित्यर्थम तद उपादान अज्ञान अनुवृत्ति आपात। संस्कार है भाव कार्य, जितने भाव कार्य अध्यस्त आरोपित है, संस्कार देह आदि उसका हेतु प्रारब्ध कर्म ये सब स्थिति के लिए, भाव कार्य है तो उसका हेतु संस्कार देह आदि रहना चाहिए, प्रारब्ध कर्म रहना चाहिए, इसको रखने के लिए उसका उपादान अज्ञान की अनुवृत्ति चाहिए। प्रारब्ध कर्म रहेगा तो ज्ञान होने के बाद अज्ञान की अनुवृत्ति होनी चाहिए। इति न वाच्यम विनश्यत अवस्थस्य समवाय कारण बिना स्थिति दर्शनाथ, विनश्यत अवस्थ समवाय कारण बिना रहता है, तंतु नष्ट हुआ, तंतु नाश होने के बाद दूसरा क्षण में पट नाश होगा, तंतुनाश क्षण में पटनाश है, पट है तो विनश्यत अवस्था है नहीं, विनश्यत अवस्था जो पट है तंतु के बिना रहा है नहीं, तो विनश्यत अवस्था विनश्यत अवस्था समवाय कारण बिना, इसलिए अयुत सिद्ध का अर्थ क्या, योर द्वोर मध्य एकम अविनश्यत अवस्था, विनश्यत अवस्था में तो अन्य के बिना रह जाएगा पट, अविनश्यत अवस्था में अपराशित ही रहेगा, तो समवाय कारण के बिना तंतु के बिना एक क्षण पट रह जाता है, इसलिए कारण के बिना कार्य रह सकता है। न से क्षण मात्र स्थितों पर कथम बहुक्षण स्थिति, तंतु के बिना एक क्षण पट रह गया कोई बात नहीं, और अविद्या के बिना प्रारब्ध कर्म बहु समय कैसे रहेगा, सत्य उपपाद के क्षण गण कल्पना है अप्रयोजकत्वाद, उपपाद का जो देह युक्ति है एक क्षण दो क्षण की क्षण ज्ञान कल्पना कोई जरूरत नहीं, पंचदश में कहा तंतु नाम दिन संख्या नाम, पट है तो कुछ दिन पहले बना, उसमें जो एक क्षण होता है अनादिकाल से प्रारब्ध कर्म अविद्या है, तो अविद्या नाश होने पर उसका कर्म संस्कार रह सकता है, दिन हिसाब करो कितना होगा। तत्र क्षण मात्र स्थिति सम समय से अजनकत्वात्, तत्र क्षणमात्र स्थिति क्यों है, तंतु नष्ट होने के बाद एक क्षण पट रहता है, किंतु क्योंकि सम समय से अजन सम समय जनक नहीं होगा, पट और तंतुनाश एक समय में रहेंगे, यदि यदि तंतुनाश पटनाश एक समय में रहेंगे तो पटनाश का जनक होगा तंतुनाश, समस्या जनक नहीं होने से एक क्षण मानना पड़ेगा। यहाँ क्या है, अत्र तो प्रतिबंधक अभाव सहकृत है तो तावत कालम अभावत, प्रतिबंधक अभाव सहकृत हेतु ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक हेतु ही, किंतु कौन सा ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, प्रतिबंधक अभाव सहकृत, प्रतिबंधक अभाव सहकृत होने से तावत कालम अभावत, क्योंकि अविद्या उपादान नाश तावत कालमिति स्थिति, इसलिए तब तक रहेगा प्रतिबंधक जब तक है प्रारब्ध कर्म। अतएव पूर्वज्ञान अनिवृत्तस्य अध्यस्तस्य तद अधिक विषयेण कथम निवृत्ति निरस्तम, शंका करते अंतिम अज्ञान क्यों निवर्तक होगा, पहले जो ज्ञान अंतिम ज्ञान प्रथम ज्ञान अहमस्मि ब्रह्म, उसके द्वारा अध्यास ब्रह्म का नाश नहीं होगा। आगे अंतिम ज्ञान के द्वारा नाश क्यों होगा? पूर्व ज्ञान और अंतिम ज्ञान में विषय में भेद है क्या? ब्रह्माकार वृत्ति प्रारंभ हुआ अहमस्मि ब्रह्म, अरे बहुत दिन के बाद ब्रह्माकार वृत्ति हुआ अहमस्मि ब्रह्म, विषय में कोई भेद है? यदि पूर्व ज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ अध्यस्त कार्य, तद अनधिक विषय न कथा निवृत्ति, अधिक विषय कथ नहीं, फिर निवृत्ति कैसे होगी? उसका उत्तर है प्रतिबंधक अभाव सहकार असहकाराभ्याम विशेषात्। पहले जो ज्ञान होता है प्रतिबंधक अभाव उसके साथ है, और अंतिम काल में जो ज्ञान होता है प्रतिबंधक अभाव है। प्रतिबंधक क्या है? प्रारब्ध कर्म। जीवनमुक्ति दशायाम आनंद स्फूर्ति आपादन इष्टमेव, और जीवनमुक्ति दशा में आनंद स्फुरन होता है। तत्व ज्ञाते द्विचंद्राधिपत दोषात बाधिता अनुवृत्ति संभवाच। तत्व ज्ञान होने के बाद द्विचंद्राधिपत दोष से बाधित की अनुभूति संभव है। न च तत्रैव अत्र ज्ञान निवर्त दोष अभावेन वैषम्यम, वहाँ दृष्टान्त जो द्विचंद्रादि दिया तत्रैव दृष्टान्त अत्र ज्ञान निवर्त दोष, वहाँ ज्ञान निवर्त दोष चक्षुआदि दोष है, यहाँ तो कोई दोष नहीं। दोष नहीं हो तो वैषम्य दृष्टान्त दाष्टान्ति के है। यावत् प्रतिबंधक सत्वम ज्ञानानिवर्त्यस्य दोषस्य अत्रापि संभवत्, जब तक प्रतिबंधक है तब तक ज्ञानानिवर्त्य ज्ञान से निवर्तन नहीं होता है, ये दोष है प्रतिबंधक है प्रारब्ध कर्म। सर्वज्ञानानिवर्त्यस्य तस्य कुत्रापि असंप्रतिपते, सर्वज्ञान से अनिवर्त्य ऐसे कोई नहीं, कुत्रापि कुत्रापि दृष्टान्ते भी द्विचंद्र आदि में सर्वज्ञान अनिवर्त्य ऐसा नहीं, ज्ञान से निवृत्ति होता है। ब्रह्मज्ञान निवर्त्य मानते दृष्टान्त चंद्र आदि ब्रह्मज्ञान से निवर्त्य हो गया नहीं, सर्वज्ञान अनिवर्त्य नहीं। तदुक्तम नहीं जातिया एवं कश्चित दोष अस्ति इति, जाति स्वभाव से कोई दोष ऐसा नहीं। यद्वा अविद्या लेशानुवृत्या देहादि अनुवृत्ति, देहादि की अनुवृत्ति होती जीवन मुक्ति की, अविद्या लेश की अनुवृत्ति है। लेश क्या है? ननु लेशो ना अवयव, अज्ञान का अवयव लेश कहेंगे ठीक नहीं, अज्ञान से निरवयत्वात्। अतएव अविद्या दग्धपट न्याय तावत तिष्ठति इत्यपि निरर्थम पूर्व विषय कहता है। दग्धपट जैसे दिखता है ऐसे अविद्या भी रहेगी, इतना निरवयत्व एत न्याय संभवत। दग्धपट में तो पट थोड़ा जल गया, कुछ अंतर रह गया सावय होने से, निरवय में एत न्याय कैसे जोड़ेंगे? कुछ जल अवय चला गया, कुछ रह गया, इति चेत न आकार सेव लेश शब्दार्थत्वात्। अविद्या का आकार लेश शब्द का था आकार, इंद्र माया भी पुरुपयति इत्यादि के द्वारा अविद्या अनेक आकार तो अवगमात, माया भी माया के आकार से अनेक हो जाता है। आकार हो गया लेश, अविद्या हो जाएगी आकारी, आकारी का आकार वाले आकारी की निवृत्ति होने पर आकार की अनुवृत्ति कैसे होगी? आकारी निवृत्तोपि आकार से अनुवृत्ति व्यक्ति निवृत्तोपि जाते रही, व्यक्ति नष्ट होने पर भी जाति मानते ना, एक लोग घट नष्ट होने पर भी घट तो जाति नित्य कहते हैं। इसी प्रकार आकारी अविद्या नष्ट होने पर भी आकार हो जाएगा। अभी आकार क्या है पूछते हैं, ननु कोई हम आकार नाम, जैसे घट में घटत्व रहता है रहती है कहते जाति, कि आकार ऐसे जाति है अथवा शक्ति आदि रूप धर्म वा आकार को जाति कहेंगे, या कोई अविद्या में कुछ शक्ति रूप धर्म है, अथवा सुवर्ण कुंडलाधिपत अवस्था विशेष हुआ, जैसे सुवर्ण में कुंडल एक अवस्था विशेष है, इसी प्रकार अविद्या के किसी अवस्था को आकार कहते हैं। कितने विकल्प हुआ? तीन, पहले जाति अथवा शक्ति रूप धर्म नाद्यो, तयोर देहादि भ्रम उपादानत्व, यदि अविद्या रूप जाति अथवा शक्ति धर्म मानेंगे, वो यदि देहादि भ्रम का उपादान कहेंगे तो फिर देहादि भ्रम का उपादान होगा तो क्या होगा? वो तो अविद्या रूप हो जाएगा, आकार के अलग क्या हुआ? जो आकार शब्द से आप कहते हो जाति अथवा शक्ति, यदि देहादि भ्रम का उपादान कहेंगे तो अविद्या रूप हो जाएगा। अविद्या का रूप यदि नहीं होगा अनुपादान त्वच उपादानांतराभाव है ना, फिर उपादान अन्य उपादान क्या है? फिर उपादान नहीं होगा तो देहादि भ्रम कैसे होता है? अविद्या नहीं उपादान, यदि अविद्या नहीं है देहादि भ्रम का यदि उपादान नहीं होगा, जो आकार अविद्या का जो आकार है, यदि देहादि भ्रम का उपादान नहीं होगा तो तो फिर अन्य को उपादान नहीं हो तो देहादि भ्रम ही नहीं होगा, तो जीवन उत्ते अवस्था में देहादि भ्रम कैसे होता है, उत्पत्ति होगा। आत्मा अन्यत्व ने ज्ञान निवर्तित्व न, आत्मा से जो अन्य सब ज्ञान निवर्त है, जो ज्ञान निवर्त होगा कौन है, अज्ञान नहीं तो उसके कार्य अविद्या तत्कार्य अन्यतर तो अवश्य भावे न, अविद्या तत्कार्य अन्यतर होगा। अज्ञान नष्ट होने के बाद अज्ञान अज्ञान कार्य नहीं रहेगा, अज्ञान निवृत्त स्थिति होगा, स्थिति नहीं होगी, अविद्या तत्कार्य ऐसे दोनों चलेगी। और सर्प सुवर्ण में कुंडल जैसे ऐसे अवस्था विशेष कहेंगे, अतएव न तृतीय अवस्था वाले सुवर्ण नहीं रहेगा तो कुंडल आदि अवस्था रहेगी, अवस्थावंत में ना अवस्था स्थिति होगा, सर्प का आकार बदल जाता है, सर्प नहीं रहेगा तो आकार कहाँ रहेगा। इति चेत न अनेक शक्तिमत अविद्यायाः प्रपंच पारमार्थिकत्वादि भ्रम हेतु शक्ते है, प्रपंच अर्थक्रिया समर्थत्व संपादक शक्तिश्च, ये अनेक अशक्तिमत अविद्या है, अविद्या में अनेक शक्ति, पहले प्रपंच में पारमार्थिकत्वादि भ्रम हेतु शक्ति, प्रपंच में पारमार्थिकत्व भ्रम होता नहीं, एक शक्ति है। दूसरा प्रपंच में अर्थक्रियाकारी समर्थत्व संपादकत्व शक्ति है, दूसरा हो गया प्रारब्ध कर्म समकालीन तत्व साक्षात्कार निवृत्त हो भी, प्रारब्ध कर्म समकालीन तत्व साक्षात्, प्रारब्ध कर्म है तत्व साक्षात्कार हुआ, इसमें प्रपंच में पारमार्थिकत्व भ्रम हेतु जो शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थक्रिया का समर्थत्व जो संपादक शक्ति भी नष्ट हो जाएगी निवृत्त हो भी। अपरोक्ष प्रतिभास योग्य अर्थाभास जनिकाया शक्ति अनुवृत्त है, तृतीय शक्ति अपरोक्ष प्रतिभास योग्य अर्थाभास, अपरोक्ष प्रतिभास योग्य अर्थ का आभास होता है, इसकी जो शक्ति है वो रहती है अनुवृत्ति। तो क्या हुआ, वो पारमार्थिकत्व भ्रम नहीं होगा, अर्थ क्या समर्थत्व भी भ्रम नहीं होगा, किंतु अपरोक्ष प्रतिभास होगा, वो शक्ति रहती अनुवृत्ति है। तद्वती अविद्या भी तिष्ठती हो, ऐसे शक्ति वाली अविद्या रहती, अविद्या की तीन शक्ति, तो एक शक्ति रहती अपरोक्ष प्रतिभास योग्य तो रहती, न उक्त अवकाश तो शक्ति वाली अविद्या रहेगी। न च अविद्याम कथम मुक्त उपदेश, यदि अपरोक्ष प्रतिभास योग्य अर्थभाष का शक्ति वाली अविद्या रहती है तो फिर मुक्त जीवन होता कैसे कहेंगे। सिद्धांत कहता है शक्ति नाश मात्र विक्षेप शक्ति का नाश हो जाता है, आवरण आवरण शक्ति का नाश हो जाता है, आवरण शक्ति नष्ट हो गया तो होता है, पर विक्षेप हो शक्ति रहने से अपरोक्षवान होता है। अतएव समय सर्वशक्तिमत अज्ञान नाश तजातीयन अप्रतिबद्धन प्रत्ययन, समय आने पर जो भूयश्चान्ते विषमयानिवृत्ति, सर्वशक्तिमत अज्ञान नाश, सर्वशक्तिमत अज्ञान का नाश होगा तजातीयन प्रारब्ध कर्मकालीन साक्षात्कार जातीयन अप्रतिबद्धन अप्रतिबद्ध ज्ञान से ही नष्ट होगा, प्रतिबंधक प्रारब्ध कर्म अप्रतिबद्ध हो जाता है, अप्रतिबद्ध प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर। तथा चतुर्थी तस्यापि ध्यानात् योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विषमयानिवृत्ति, तस्य अभिध्यानात् योजनात्, तस्य अभिध्यानात् योजनात् अभिध्यानात् तत्वभावात्, योजनात् है योजना है श्रवणादि रूप होने से, और अभिध्यानात् तत्वभाव अभिध्यान उसका ध्यान निधिध्यासन, उसके बाद तत्वभाव शब्द से कहा गया साक्षात्कार, योजना श्रवण अभिध्यान हो गया निधिध्यासन, श्रवण मन हो गया योजन अभिध्यान निध्यासन तत्वभाव साक्षात्कार विषम अनिवृत्ति। न से जो भूयश्चान्ति विषम अनिवृत्ति, भूय शब्द आया, भूय शब्द अंत में फिर विश्वज्ञान अविद्या की निवृत्ति होती है, पूरा पीछे कहता है भूय का अन्य किसके साथ करना, योजनात् भूय योजनात्, मतलब भूय का अर्थ श्रवणादि रूप से भूयस्तम, बार बार श्रवण करने से, पूर्व पीछे कहता है तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ति विषम अनिवृत्ति, तो भूय योजनात् योजनात् के साथ भूय का अन्य करना, योजन का अर्थ श्रवणादि रूप श्रवण मनन, बार बार श्रवण मनन करने पर फिर नित्य ध्यान करने से साक्षात्कार होकर के निवृत्ति होती है। भूय मतलब पहले निवृत्त हुआ अविद्या की निवृत्ति हुई थी, दोबारा निवृत्ति होती भूय ऐसे अर्थ नहीं, पूरा पीछे कहता है भूय इत्यस्य योजनात् इत्यनेन अन्वयात्, न लेस अनुवृत अवस्था श्रुतिर्मानता, लेस अनुवृत अवस्था में श्रुति प्रमाण नहीं है। सिद्धांति कहते भूयशांति विषय में माया निवृत्ति करने का अभिप्राय, ज्ञान होते समय अविद्या आवरण की निवृत्ति हुई, विक्षेप शक्ति रहती, शक्ति माता अविद्या की निवृत्ति अंत में होती है। ये सिद्धांति पूर्व विषय कहता है लेस अविद्या अनुवृत्ति के लिए श्रुति प्रमाण नहीं। भूय निवृत्ति की निवृत्ति के साथ भूय का संबंध नहीं, किंतु भूय श्रवणात् इति न वाच्यम। विशेषण अन्वयापेक्षया विशेष अन्वय से अभ्युतत्वात्, निवृत्ति का विशेषण है श्रवण मनन आदि, तो भूय श्रवणात् निवृत्ति से विशेषण के अन्वय की अपेक्षा विशेष अन्य भूय निवृत्ति तत्वभावात् इत्यनेन व्यवधानात्, और योजनात् फिर तत्वभावात् फिर भूय, भूय का अन्वय योजनात् के साथ करेंगे उसके बीच में तत्वभाव व्यवधान हो गया। अंते इति पद वैरथ्याच, अच्छा यदि भूय योजनात् ऐसा अर्थ करेंगे, भूय श्रवणादि करेंगे, अभिध्यान करेंगे, तत्वभावात् निवृत्ति, तो फिर अंत्य कहने क्या जरूरत है, भूय अंत्य शब्द व्यर्थ हो जाएगा। विपरीत योजना से असंगति, अंत व्यर्थ होने से विपरीत योजना जो योजना के साथ अभूय का अन्वय करते वो ठीक नहीं। न च लेस स्थितो कर्मानुवृत्ति तद अनुवृत्त हो ज्ञान प्रतिबंधे न लेस स्थिति, अविद्या लेस है तो कर्म प्रारब्ध कर्म रहेगा, और प्रारब्ध कर्म रहने से ज्ञान का प्रतिबंध हुआ तो लेस अविद्या की स्थिति, तो प्रारब्ध कर्म रहन से प्रतिबंध कौन से ज्ञान का प्रतिबंध हो गया लेस अविद्या की स्थिति, लेस अविद्या स्थिति होने से प्रारब्ध कर्म रहेगा, प्रारब्ध कर्म रहने से लेस अविद्या। अनुन्याश्रय इतने न वाच्यम, अनुन्याश्रय ज्ञाप्ति में अथवा स्थिति में पूछते सिद्धांति, न तावत ज्ञाप्तो, पहले प्रारब्ध कर्म का ज्ञान होगा तो लेस अविद्या का ज्ञान, लेस अविद्या का ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म का ज्ञान, ऐसा नहीं। भूयशांति विषमया निवृत्ति इत्यादि श्रुतिरेव, श्रुति से ही लेस अनुवृत्ति के ज्ञान होता है, नहीं कि प्रारब्ध कर्म से लेस अविद्या की अनुवृत्ति का ज्ञान, ऐसा नहीं। श्रुति प्रमाण से ही लेस अनुवृत्ति का ज्ञान हुआ, इसलिए ज्ञप्ति में अनुन्यास नहीं। ज्ञप्ति में अनुन्यास जैसे आदिरंतन सहिता हलंत्य में, हलंत्यों का ज्ञान होने के बाद आदिरंतन सूत्र का अर्थ ज्ञान होगा, आदिरंतन सूत्र अर्थ ज्ञान होने पर हलंत्य का ज्ञान होगा, ज्ञप्ति में अनुन्यास ना भी स्थित हो, स्थिति में अनुन्यास कैसे होगा, एक कालीनत्व ने दोषाभाव, एक के बाद दूसरा रहे, दूसरे के बाद प्रथम रहे तो अनुन्यास, ये तो एक कालीन अविद्या भी है और प्रारब्ध कर्म भी अनादिकाल से कर्म भी है। यद्वा अज्ञान से सूक्ष्मावस्था लेस, दूसरा कहते लेस क्या है, अज्ञान का सूक्ष्मावस्था, यथा तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादे शक्तिमात्रकम् उत्पतावपि पश्वादेर अपूर्वम न तथ पृथक्। फले प्रभुत से यागादे, यागादि आरंभ हुआ फल के लिए, स्वर्ग के लिए शक्तिमात्रकम् रहता है। उत्पत्तो अपि पश्वादेर अपूर्वम न तथ पृथक्, पश्वादेर उत्पत्तो अपि अपूर्व न तथ पृथक्, जो अपूर्व तो रहा, अपूर्व ये शक्ति से कुछ अलग नहीं, यागादेह उत्पत्तो अपि पश्वादेर उत्पत्त्यर्थम, यागादेन उत्पत्ति आश्रयत्वाय पश्वादेर उत्पत्तो अपि, पश्वादि की उत्पत्ति होती है संस्कार से, किंतु अपूर्वम न तथा पृथक, याग से अपूर्व पृथक नहीं, याग के ही कुछ शक्ति अंश रहता है वही कोई अपूर्व कहते हैं, ये मीमांसक लोग मानते हैं। इसे उसका सूक्ष्म अवस्था को ही जैसे अपूर्व कहते, याग के सूक्ष्म अवस्था अपूर्व है, अविद्या का सूक्ष्म अवस्था ले से इति वार्तिक न यागे गते भी याग सूक्ष्म अवस्था रूपम अपूर्वम, याग नष्ट होने पर भी उसका सूक्ष्म अवस्था रूप अपूर्व रहता है, यागे साधनता निर्वाहकम अंगीक्रियते, याग में स्वर्ग साधनता का निर्वाहक होता है याग के सूक्ष्म अवस्था रूप अपूर्व, सूक्ष्म रूप से अपूर्व रहेगा। तथा अज्ञान गते भी, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने पर भी उसी के सूक्ष्म अवस्था रूप लेसा रहेगा, जो देहादि प्रतीति का अनुकूल होगा, ऐसे स्वीकार करते हैं। स्वर्गजनकता ग्राहक श्रुतिरिव अत्रापि, जैसे स्वर्गजनकता याग में यजेत स्वर्ग काम, श्रुति है ग्राहक ग्राहिका, इस प्रकार यहाँ भी जीवन मुक्ति श्रुति तादृश अर्थ स्वीकारा था, जीवन मुक्ति श्रुति से अर्थ ग्रहण का जीवन मुक्त रहता है। तस्मात अविद्यालय से अनुवृत्तिया जीवन मुक्ति रूपन तरह। अभी तरह से क्या अनुवृत्ति होने से जीवन मुक्ति हो जाएगी। पूरा पिछले ने खंडन किया था जीवन मुक्ति होती नहीं, ज्ञान हो गया तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ये तेजी मुक्त कैसे रहेगा। ओम शन्नो मित्र।